कृपा भाव है और फला फलासन का भाव। कर्म में जो कर्तृत्व का अभाव, तो कर्तृत्व का अभाव कर्म से कैसे आता है? दो बताते हैं। या तो मान लीजिए कि कोई ज्ञानी है, तो ज्ञानी है तो उसकी अहंता स्वरूप नहीं है, और स्वरूप कैसा है? अप्रिय है, तो अप्रिय आत्मा में वह स्थित है। शरीर आदि के द्वारा जो किया गया जो कर्म है वह कर्म उससे संबंधित है, उसके बदलता है। और दूसरा भक्त जो है समर्पित है, वो इस रहस्य को जानता है। ईश्वर संभूताना भज्य के तो उसके चरण में है वह, और वो जैसा कराता है वैसा उसके शरीर भक्ति होता है। वह उसके साथ अपनी अहंता को नहीं जोड़ता, उसमें भी कर्तृत्व भाव हो गया, उसमें भी ज्ञानी में भी कर्तृत्व भाव हो गया है। अब पूर्ण समर्पित जो भक्त है उसमें भी कर्तृत्व भाव हो गया, हो गया। और उसके पहले जो है फलासन का भाव होना चाहिए, फलासन का भाव जब तक नहीं होगा तब तक कर्तृत्व भाव, फल के साथ जब तक ये फल को नहीं छोड़ेगा तब तक यह कर्ता तो बनेगा, क्योंकि कर्ता बनेगा तभी तो भोक्ता है। इसलिए गीता में जो है पूरे में बारम्बार इसको करते, पहले जो है वह अधिकार करना जो था ये फलाकर्ता भाव हो गया, ये हो गया सब कर्तृत्व भाव हो जाए। और फलाकर्ता भाव और कर्तृत्व भाव जब नहीं रहेगा तो कोई भी जो है कर्म किसी से बनने का हेतु। और दोनों रहेंगे, फलासंग का भाव रहा तो कर्तृत्व रहेगा, फलासंग रहेगा तो कर्तृत्व, जब फलासंग रहेगा तो कर्तृत्व रहेगा। तो जैसे कोटकार को भजाता है ऐसे कोटकार स्वयं कर्ता बनता है ना, स्वयं बनाता है कोट को और स्वयं आदमी को उसमें भाग। ऐसे ये भी कुटी बनाएगा, कुटी में बांध लेगा, कुटी का कर्ता बन जाएगा और कुटी में आप निकले कैसे? अब उसको लगता है कुटी ने उसको पकड़ लिया, और कुटी उसको पकड़े है कि वह कुटी को पकड़े है? कोई वस्तु व्यक्ति किसी को नहीं पकड़ता, और वो क्या होता है कि उसमें जो आसंग है, आसंग ना, वो आसंग के कारण जो है वो ये अहंता ममता इसी के कारण उसमें कर्तृत्व आता है, इसी के कारण उसमें आसंग आता है। मम किया आसंग हो गया, मम यही आसंग और अहंग एकत्रित है, ये कार्यक्रम संघात के साथ अहंग किया तो कर्तृत्व आ गया, अगर संबंध में मम किया तो आसंग दो, अब उसका वियोग से जो है वो दुखी हो जाता है। ये दोनों ही जो है वह बंधन, इसमें प्रत्यक्ष राधक को अनुभव करना चाहिए कि हम बधे हैं कि नहीं बधे हैं। किसी चीज का वियोग आपको अकर रहा है तो आप बधे, क्योंकि बधे थे ना उसके साथ आतंक था ममता है, तभी जो है दुखी करेगा। और जो है कर्म के साथ जो संबंध बन रहा है अहंकार का, उसके साथ कर्म का संबंध बनता जा रहा है, तो कहीं आसंग को काटने का जो है वो बिना इसके जैसे ममत्व का जब तक छेदन नहीं करेंगे तब तक अहंकार का छेदन आ सकता। इसीलिए घर छोड़ता है व्यक्ति और कार्य कि उसी के साथ ममत्व बना है। ममत्व का जितना आपका विस्तार है वो घर को लेकर के ममत्व का विस्तार है। ये घर को आप छोड़ देंगे तो आपका संपूर्ण ममत्व आपको छोड़ देगा, आप तात्पर्य है कि संपूर्ण ममत्व तौर पर किया जाए, क्योंकि वही के सारा का सारा ममत्व अब केंद्र वही था कि मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा घर है, ये मेरी जाति है, ये मेरे संबंधी है, ये संबंधी है, ये शत्रु है, ये मित्र है, जितना जाल था वो ही कारण। अब वैराग्य से यदि आपने तोड़ दिया तो केंद्र टूट गया, तब आपका ममत्व विश्वभर में फैल गया व्यापक। पहले ममत्व दूर होगा तब अहंकार को दूर कर पाएगी। और चीजें ऐसी होती है अहंकार न रहे तो ममत्व रहेगा ही, पर साधक को क्या करना पड़ता, पहले क्या तोड़ेगा, पहले अहंकार टूट गया तो कोई समस्या नहीं, ये तो कोई समस्या। तो पहले आप ममत्व को तोड़ते, उधर के ममत्व को, शरीर के बाहर के ममत्व को तोड़ करके निकलता है, उसको तोड़ देता है। पर अभी जो है उसकी अहंता शरीर में टिकी है और इसी में कभी कभी ममत टिकी है, तो ममत ही आ गई शरीर आदि के साथ। हाँ, इसलिए इसको यदि काटेगा नहीं तो फिर वो दूसरा ममत बना। दृष्टांत में तो हम लोग को देखते हैं किसी बड़े पेड़ को पहले काटते हैं बाद में उसकी डालियां काटते हैं, बाद भी उसकी डालियां काटते हैं, पर ये भी जो है किसी को पेड़ काटने की सामर्थ्य नहीं होती है तो पहले डालियां, और जहाँ खतरा दिखता है वहाँ पहले डालियों को काटते हैं, सामर्थ्य की बात करिए ना। अहंता को काटना सरल नहीं, उसकी अपेक्षा ममत्व को तोड़ना था, पर ममत्व को तोड़ने का ये सावधानी यह है कि फिर ममत्व हो आपका, फिर ममत्व न बनाने फिर बना लीजिए कहीं ना कहीं ममत्व बना लीजिए। की बात सूक्ष्म बात, सावधान आपको इसी में रहना है। महात्मा हमारे देखे थे तो उसको कभी गीता का दिशा दे, उसका पालन किसने कर सकता है, उसकी बात उसकी तक की बात कर ली। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का व्यक्ति बहुत घबराता है, गीता का जो योग है सातवेकर जी ने अपनी जगह ही इसको ज्यो करके रखा है। ऐसे समाज की कल्पना आप कर ही दीजिए कि जहाँ पर कोई गीता के द्वारा समाज की कल्पना क्या है, एकदम मन कर्तव्य प्रेरित है ना, तो कोई फल के साथ संबंध नहीं, कर्तव्य से भारतीय परंपरा ये जहाँ विवाह संबंध ही कर्तव्य दृष्टि है, वो संबंध ही कोई अन्य दृष्टि से है ही नहीं, न्याया ने क्या उत्तीर्ण इन लोग को ले गए। तो सामान्य जो है वह पात्र कहाँ है, वहाँ लोक जय रूपी जो है वो उत्कृष्ट पात्र है, विकल ने क्या धन कैसे है लोग के नहीं तो उसमें दृष्टि जो है यही कर्म में दृष्टि की ही तो प्रधानता है, और क्या ऐसी पता है कौन व्यक्ति कौन काम किस दृष्टि से कर रहा है। और जिस दृष्टि से कर रहा है उसी दृष्टि से ही उसको फल मिलेगा। दृष्टि मैंने भारतीय परंपरा में दृष्टि से बढ़कर के कुछ हम बहुत बार कहते हैं कि देखो ईसाई मिस्त्री जो काम कर रहे हैं आपके क्या खराब कर, आप नहीं जा सकते हैं पर जंगल में जाती है, गेरेवे के बीच में जाती है, उसमें सेवा करती है, बीमारों की सेवा करती है, बच्चों को पढ़ना सिखाती है, इतना परिश्रम करके जो है वो कर ले, इतना पैसा खर्च करके जो कार्य कर ले, आप बाय दृष्टि से सोचे तो कहाँ कर सकते, आप लोग जहाँ नहीं कर पाए हैं वही तो कर रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल उनके बच्चों को उत्कृष्ट करने में जो है वह बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पर जब भारतीय परंपरा से हम करते हैं उसको तो यहीं पर जरूर कर रहे हैं, उस सबकी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, सत्यों पर उसके लिए क्यों करते हैं, ये जो उसके अंदर है कि इस प्रकार सेवा करके इसको ऊंचाई बनाएंगे तो धोखा दे जाएंगे। जब हम इस दृष्टि से करते हैं वो इस दृष्टि से कटेंगे तो धोखेबाज हो जाएगा, तो सारा का किया किया गया जो है किया गया। एक व्यक्ति बहुत सेवा कर रहे हैं किसी भाई, और वो सोचता है कि बस जो है कभी जब खूब विश्वास हो गया तो जहर दे दे ये मर जाए करता हम देखिए। तो ये बताइए कि ये जो दृष्टि है ये दृष्टि जो है यही जो है यही पकड़े। तो यहाँ पर ये बताया कि भाई देखो ये बंधन में हो तो कर्म ये तो क्या क्या हो गया कि वो फला कर दिया है, जो हल विषेक जो आसंग है ये जो आसंग है ये फलासंग का अभाव मुझे है और कर्तृत्व भाव है, इसलिए कर्म हमारे बंधन से हेतु ये ले लिया कि केतु कर्म तो असत और उदासीन वल आती है, उदासीन के समान उदासीन के को बचे जाते हैं उदासीन जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर रहता है देखता है देखता कोई व्यक्ति का कार्य कहते हैं कि देखता है कि वो क्यों लगाते वो देखता है करते हुए भी देखता है इसलिए वो करते उदासीन है ऐसा नहीं कहा उदासीन जैसे उदासीन संबंध रहित होता है ऐसे वो करते हुए भी संबंध रहित वक्त में कोई कोई चीज का कार्य निकाल युवक ये निर्णय करते यही कह देते कि उदासीन मैं हूं इसलिए बच्चे तो कर्म तो असक्षम पर उदासीन व कासीन जो उदासीन व कासीन इसलिए कहा कि मैं ये सब करते हुए भी उदासीन उदासीन कुछ करता नहीं भगवान करते उदासीन कुछ करता नहीं पर मैं करते हुए भी उदासीन भी जो है वह जो होता है साधु उदासीन है तो मतलब कार्य कर संघात से जो हो रहा है उसका संबंध अपने से नहीं बदले वो उदासीन है ये कार्य कर संघात में जो रहा हो रहा है उसके ऊपर ऊपर रहने वाला देख पा रहता है शत्रु पक्ष और मित्र पक्ष नहीं बचता जो शत्रु है ये मित्र है इस प्रकार का जो है वह प्रभावित है सबको ने पास का भागी हो नहीं होता है धर्म धर्म के भागी का नहीं होता है तो वो का कार्य करिए ऐसा ही कार्य करिए थोड़ा भाग के देखते हैं न चमान ईश्वर मुझे ईश्वर को तानी भूतक ग्राम से विषम विषम का निमित्तान करना ये भूत समुदाय को विषम विषम रहे ना ये सृष्टि विषम ही होती है। एक पूरे पुराणांतर में कथा आती है कि ब्रह्मा बहुत प्रयास किए सृष्टि नहीं बढ़ती सृष्टि बढ़ती आज तो समस्या है सृष्टि कैसे पर करना पर यह समस्या है कि सृष्टि को कैसे बढ़ाना। अब ब्रह्मा का इसीलिए उत्पत्ति इसलिए भिन्दा सबको यही चिंता रहती थी कि सृष्टि कैसे बढ़े तो उनको क्रोध आ गया था क्रोध आ गया तभी दूर करना खड़े हो गए आज अंश जो है वह पिछली अंश को जैसा आप तपस्या करो, तपस्या करके सृष्टि का विस्तार करो। सूर्य के लिए तपस्या करो, बहुत साल तक तपस्या करते रहे, तपस्या करते बाहर सृष्टि देखो, देख करके उसको छोड़ देते हैं। विषय क्या है? ये विषम सृष्टि क्यों कर दिया? भगवान ने विषम सृष्टि की, विषम होनी चाहिए, विषम तक हो सकती है। विषम दृष्टि तो बहुत दूर है, लेकिन ने सोचा कि विषम दृष्टि अवतार में ये दृष्टि जो होती है ना, एक बार में एक जगह विचार करना महात्मा एक बालक और वो बालक के हाथ से दक्षिण अभी लगा और बालक का मुख बोलता नहीं तो दक्षिणा दिलाए तो मुझे जो दक्षिणा दिया उसके दूसरे लोगों को कम दक्षिणा दी, जो परंपरा है यहाँ तो एक बार तक छोड़ाया गया था पर फिर पर पढ़ाई के बीच दक्षिणा दे तो स्थान दक्षिण तो अब वो जो है वह सब हमको ज्यादा रुपया दिया और दूसरे महात्मा को देख कर जो उसको दिया हाथ में तो लगा कि ये गलती हो गई तो बालक को क्या लगा कि ये गलती हो गई, एक को 5 रुपया दे दूसरे को 2 रुपया दे, गलती हो रही। वो जो बोलता तो था नहीं और उसको अंदर गलती मालूम की विषमता क्यों समता होनी चाहिए। गुरु ने देखा कि ब्रह्मा ने तो विषम सृष्टि कर दिया, बहुत ज्योति को चाहिए विषमता क्यों जलाने लगे, सारी सृष्टि को जलाने लगे तो ब्रह्म घबरा गए, कई बड़े सृष्टि से तो सृष्टि जरूर किया, आगे जो है वो जला ही रहा है। विष्णु भगवान के विष्णु भगवान को बहुत विपुल है, साधन में बहुत छोटा दस का दस होता है, अरे हो गया तो बच्चे को देखने की जरा बहुत शास्त्र होता है, सामने दूसरा न रहे क्या कर रहे नहीं हो तो बुद्धे में जो है वो दिक्कत है जो है वो दिक्कत करती है। आप दिक्कत जब अपनी संस्कृति आप कर लेना तो इसको जाए दिमागी यह है कि अच्छा मकान बन जाए तो पुराने मकान को गिरा दे, पर पुराने मकान को पहले गिरा देना है। जब आप संस्कृति कर लेना तो ये बुद्धि की दृष्टि को ना कर दो, फिर वो चले गए व्यक्ति तो सब सृष्टि का नाम ही विषम है, वो सब कैसे सृष्टि तो विषम ही होगी, सब तो हो नहीं सकती, द्रव्य शरीर की तरफ सत्ता भिन्न भिन्न है, सब तो हो नहीं सकती, अब सब होगी तो सृष्टि कर सम होगी तो सृष्टि नहीं होगी। इसलिए वो तपस्या करते रहते हैं, कभी कभी निकलते हैं तो क्रोध आता है, फिर विष्णु भगवान कहते हैं आप सब सृष्टि अपनी कर लो कर कहते हैं कि विषम सृष्टि प्रयुक्त धर्मा धर्मादिमत्वी सरस्ता पक्षी अब तो धर्मा धर्म से युक्त हो जाएगा, तब तो जो है अनिश्चय हो जाएगा ना। कहते हैं कि ये हो गए, अब यहाँ पर थोड़ा बात है न तमाम नीतम तो नीतम कान भूतन ग्राम से विषम विषम तत्व कान कर्माणी विषम श्रेष्ठ निमित्त जो कर्म है वह माम न निबंधन मुझे नहीं बांधते क्यों नहीं मानते हैं तत्र कर्मणां असंबंध के कारण कर्मों का संबंध न होना इसमें कारण कहते हैं उदासीन मैंने यथा उदासीन उपेक्षा उदासीन कौन है उपेक्षा नहीं स्पष्टता है ना उसको दोनों कथन उपेक्षा सदवद उदासीनम आत्मनो अभिप्रियवाद आत्मा जो है उदासीन क्यों है अभिप्रिय है ना जो किसी प्रकार का विकार नहीं है राग द्वेष रहित किसी पर शिकायत आसक्तम फलासंतम और फल की आसक्ति के रहित है अभिमान वर्जितम मान करो सीमित अहंता को लेकर के किसी कर्म के अहंता को लेकर के मैं कर्म नहीं करता किसी शेष कर्म को थोड़ी सी तत्र सत्तम्या परमेश्वरो देवेश तत्र कहाँ है कर्मणाम असंबद्ध यानी परमेश्वर परमेश्वर से कर्मणाम असंबद्ध है ना ये परमेश्वरो जो है ईश्वर से हलाशंका भाव कर्तृत्वा विमान भाव तो एक लिए ना एक तो फल का आसंग का अभाव और कर्तृत्वाद अभिमान का अभाव कि कर्म असंबद्ध अब असंबद्धवत ईश्वराज अन्य क्या कर्म संबंध रहित जो वो ईश्वर के अन्य भी जो कोई हो तो तद उभय अभाव हो धर्माद्य संबंध कारण यदि ये दोनों चीज का अभाव हो जाए तो उसको धर्म धर्म का संबंध है ये साधक के लिए मुख्य बात ये दोनों चीज के संबंध से रहित हो जाए तो धर्म धर्म का संबंध से तो कर्म असंबद्ध खबर असंबद्ध को असंबद्ध भवन किसके साथ ही जाएगा हला संता भावा कर्तृत्वा विमाना भावा कर्म असंबद्ध ये कर्म संबंध आधारित के समान ये करा अन्य क्या की तरह उभय उभय भावो धर्मादि असंबद्ध के असंबद्ध कारण धर्मादि के असंबद्ध में कारण हो जाएगा किसी दूसरे का किसी को भाषिका भगवान कहते हैं अब तो अन्य क्या की कर्तृत्वा विमाना भाव फला इसे दूसरे में भी जहाँ पर कर्तृत्व अभिमान का अभाव है और फलासंग का अभाव तो अबद्ध कारण वहां बदलता किसी भी प्रकार का कारण अन्यथा कर्म के बद्ध के मूल है ओषकार आत्मा जो है मूल जो अभिव्यक्ति है वो तो कर्म से बधे है जैसे कोशकार कोशकार कौन होता है क्रिया होता है रेशम का एक क्रिया उसी का तो जो रेशम का अरे वो ऐसा है कि वो एक शहतूत का पत्ता था शहतूत का पत्ता फालने वाले क्या करते हैं शहतूत का पत्ता जो है वह रखते हैं और उसमें जो है उसको उसके अंडा जो है वह अंडा मिलता है तो ले आते हैं वहाँ पर जो है वह उत्पन्न होता है पत्ता खाने लगता है तो पत्ता खा करके एक वो बनाता है हर बनाता है वो अपने मुख से लार निकाल करके वही धागा होता है रेशम का धागा वही तो उसको ऐसा करके एक घर बना देता है और घर बना करके उसके अंदर बस उसी के अंदर है वो अपने चारों तरफ भी घर उसके अंदर रहता चलता है, स्मृति के अंदर समाचित हो जाता है, कोई खाली खुशी बना कर आगे जब उसका जो है वो करता है जो है और जो भय दुख होगा तब जिस पाठ कर सकते हैं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हम जो रेशक जो है पढ़ते हैं वो जो पीला चल गया है वो हुआ है और इसको कौन दे, जब वो बन के तैयार हो जाता है तब क्या करते हैं कि रेशक जो है इसको भर करके उबल के पानी से छोड़ देते तो वही है तो कैसे मालूम पड़े चिड़ा करने वाला हाँ वो तो एक बात है कहते बहुत लोग ऐसा करते कि हम जो रेपर बने हैं वो अब कोई व्यापारी बताए ना बता देता है वो पैसा बता देता है कि ये चीड़ा निकलता है तो कभी तो अंडे देता है अंडे कहाँ जाते हैं चीड़ा निकाले अंडे की सब व्यवस्था कर सकते हैं। जब व्यापार हो जाता है तो सब व्यवस्था उसके अंदर वो बढ़ जाता है क्योंकि अंदर जो है वह उसके पानी में छोड़ दिया ये सभी जगह व्यवस्था वो अलग सब चीज की मधुमक्खी में देखिए जितनी मधुमक्खियाँ हैं कोई जो है स्थिति नहीं कर सकती करने वाली एक मक्खी होती है और एक जो रहते हैं वही सृष्टि का काम वही करके बाकी मधुमक्खी सब करते हैं सब जो है वह ग्रंथा इतने अंडे उस छत्ते में कहाँ खा रहे वो एक ही अंडा देते हैं वही उस छत्ते और बाकी सब जो है वह एकदम सेवक रखा करते कभी कभी जब जो है वह मान लीजिए कि दो रानी उत्पन्न हो गए इसमें तो कभी विवाद हो जाता है तो कुछ मधुमक्खी उस पक्ष में हो जाती कुछ उस पक्ष में हो जाती तो ये खर्चे का दो खर्चा हो जाता है और बनाने की प्रक्रिया वही है और उसका कोष बड़ा करेंगे तो वो बढ़त पड़ेगी प्रक्रिया तो वही है वो अंदर छोटे कोष में रखने से छोटी मक्खी हो जाती है उसके रानी बनाना हो तो उसका कोष बड़ा तो बड़ा कोष बनाते हैं तो बड़ा और तो बाकी जितने आपको देखते हैं ये सब जो है वह समर्पित थे समर्पित थे और आप खाते हैं शायद ले जाते और जब काम ज्यादा करते हैं उस समय काम ज्यादा पड़ता है जिस समय वो घर बनाने होते जो साथ रखने का या खर्चा रखने का जो सबसे बड़ा पैसा उसके साथ खाते बाकी समय तो सबसे अच्छा छूट पाए कि पराग खाते हैं और काट देते हैं दो भाग होता है पराग भाग होता है पराग खाते हैं शादी में उसमें सब बहुत प्रकार के कोई जो है वो उसका काम है फूल की दिशा में कहाँ कहाँ इसका खोज करके आगे बताते हैं यदि कर्म सुकर्तृत्व अभिमानो व प्रकृति फला संभो व त्याग तथा यदि ही कर्तृत्व अभिमान और फल है तो कर्म निर्भर दृष्टिपूर्ण है बहुत सारा अब उसके बाद विचार करते हैं कि ईश्वरे सृष्टित्व औदासीन्यम ये धक्का होती है कि इधर तो आपने कह दिया तो सृष्टि करता है और उधर आपने कह दिया तो सृष्टि करता है ये दोनों से सृष्टि है जब उदासीन रहेगा तो कैसे कुछ तत्र भूतग्रामम इमं सृजामि उदासीनवत आसीन इधर तो आपने कह दिया भूतग्रामम सृजामि और उधर कह दिया उदासीनवत आसीन सब विरुद्ध बात तत्परिहारा सभा उसके सत्रकार है पूर्व ग्रथन दर्शन ग्रथन सप्तमी है कल। उसका अर्थ क्या है कि पूर्व ग्रंथ में आप ये कहते हैं विरोध परिहारार्थम उत्कर्ष लोकम अवसाही विरोध परिहार के लिए अब ये श्लोक को देते हैं प्रकृति सूर्य से उदासीनत्व जो है उसको स्पष्ट करते क्या था भूतक ब्राह्मण विसर्जा ने कहा था और यह कह दिया था उदासीन ये दोनों बात कह दिया तो परस्पर विरुद्ध हो गया तो आज भी ऐसी बात नहीं मया अध्यक्ष सीधा संबंध मेरा नहीं है जगत की उत्पत्ति करने से करने में मेरा सीधा संबंध ये मुझसे ही सृष्टि हो पर सीधा संबंध मेरा नहीं कैसे नहीं है आपका सीधा संबंध कैसे जैसे ऐप काम समझ देते चुपक तो अयकांत मणि जो है वह सतह में उदासी तो कुछ करता नहीं उसमें कर्तव्य भाव पर उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से लोहा जो है वह नृत्य करने लगता है लोहा भूखने लगता है प्रकार परमेश्वर की सत्ता मात्र से ये प्रकृति जो है वह क्या हो जाती है उसमें क्रिया करता है जो गुण है ना साम्यावस्था है ना वो साम्यावस्था जो है उसमें क्या होता है कि एक गुण दूसरे पर हावी होने लगता है प्रति उन्मुखता और सृष्टि उन्मुखता आ जाती है तो फिर चराचर जगत उत्पन्न हो जाता है जैसे कोई जो है मुख्य व्यक्ति जो रहता है तो मुख्य व्यक्ति कोई रहता है वो चुपचाप बैठा भी रहे तो सब काम चलता है उसको कहने की जरूरत नहीं उसके अस्तित्व मात्र बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप देखेंगे उनके अस्तित्व मात्र से सारा संतुलित रहेगा अब वो न रहे तो सब अस्तित्व संतुलित हो यदि वो व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं करता में देखा जाता है जीवन में कि उसके जो अस्तित्व मात्र से सब संतुलित रहती है और वो न रहे तो सब असंतुलित इसी प्रकार परमेश्वर के अस्तित्व जैसे सूर्य के अस्तित्व मात्र पृथ्वी चक्कर काट रही है तमाम ग्रह चक्कर काट रहे हैं और जब प्रकाश जहाँ हो रहा है वहां लोग अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं कोई मर भी रहा है उसी प्रकार से कोई जी भी रहा है कोई इसी में भजन कर रहा है पूजा कर रहा है कोई जीवा खेल रहा है कोई हत्या कर रहा है कोई जो है वह सेवा कर रहा है ये सब कुछ सूर्य के प्रकाश में हो रहा है तो उसके अस्तित्व मात्र से हो रहा है सूर्य कोई प्रेरणा अलग से उसका अस्तित्व उसके अस्तित्व मात्र से ये सब जो है अपने आप हो रहा है किसी प्रकार यहां मानते कि माया यानी कोई मानते सर्व तो दृष्टि मात्र स्वरूप अविक्रिय है भाई, मैं तो खाली चैतन्य मात्र स्वभाव हूँ ना, मैं कहता हूँ चैतन्य मात्र स्वभाव दृष्टि मात्र स्वभाव, और कोई भी क्रिया जो है वो आप मुझे नहीं हो, क्योंकि मैं गुणों से रहित होने से मुझे कोई क्रिया क्रिया ना क्रिया जो है वह प्रकृति का है, इसलिए शास्त्री जो है वह क्रिया कहाँ मानता है, पुरुष ने क्रिया नहीं मानता, पर पुरुष के सत्ता मान करके प्रकृति सत्ता करती है। दूसरी चीज क्या होती है कि प्रकृति का अपने में कोई प्रयोजन बनता नहीं, तो कुछ भी करेंगे तो किसके लिए करेगी, पुरुष के लिए करेगी, कुछ भी करेगी तो पुरुष के लिए अपने में तो उसका प्रयोजन नहीं, तो पुरुष की सत्ता रहेगी तब करेगी, पुरुष की सत्ता के बिना कर नहीं सकती, तो प्रयोजन भी प्रकृति में नहीं बनता है, वो बनेगा तो पुरुष का ही बनेगा, और प्रकृति में स्वतः चेष्टा करने के लिए कोई आधार नहीं है, इसलिए चेतन पुरुष के आधार पर ही बनता है। तो लेते हैं कि माया माने सर्वत्र दृष्टि मात्र स्वरूप माया, ऐसा जो अभिप्रिय है वो अध्यक्ष, अध्यक्ष क्यों कह दिया, अध्यक्षक तो यही है किसी के नियंत्रक, यानी मुझसे अवभाषित होकर, अब देखेंगे जी मान लीजिए चंद्रकांत बन और चंद्रमा उदित हुआ, तो चंद्रमा उदित होते ही कहते हैं चंद्रकांत मणि का ढेर हो तो कि भैया और जल की धारा बन तो कहीं नहीं तो होगी, शास्त्र में तो है, शास्त्र में बहुत बातें हैं, तो इसका मतलब जैसे स्वर्ग आप नहीं देख रहे हैं ऐसे उसको भी नहीं देख रहे, उसका जवाब जब वो उसका भोग उत्पन्न होता है तब ये चीजें ये पृथ्वी रत्न गर्भ आए, लेकिन जब जीवन का भोग आएगा उस प्रकार का पृथ्वी में से वो रत्न निकलेगी, आजकल तो कोयला पेट्रोल नहीं सब निकलेगी, क्योंकि आजकल लोगों का भोग उसी प्रकार का है, तो कोयला निकलेगा पेट्रोल निकलेगा पत्थर निकलेगा ये सब चीज निकलेगा, और ये काल ऐसा आ जाएगा जब रत्न निकलेगा रत्न घर में रह गए प्रकाश हो गए, न दीपक जलाने की न बिजली जलाने की जरूरत नहीं है, ये एक रथ में रह गया पूरा कमरा बता चंद्रकांत मन करते हम ये बताइए कि उसमें चंद्रमा क्या कर रहा है, पर चंद्रमा के अस्तित्व मात्र से जो है वह मणि जलधारा के रूप में बने रहे दिया। और जो है किसी प्रकार उस पुरुष के चेतन के अस्तित्व मात्र प्रकृति ऐसा करने अस्तित्व मात्र से प्रकृति ऐसा करने तो अध्यक्ष होगा भगवान नियंत्रण यानी अवभाष के यानी चैतन्यवभाष यहाँ पर खूब इस चीज को समझ लिया चैतन्या व भाषित प्रकृति, इसलिए प्रकृति इसलिए जो है प्रकृति प्रतिफलन को लेकर के ही कार्यक्षम है, सामान्य चैतन्य का प्रतिफलन तो वो प्रतिफलन तद उपाधि वाला हो जाता है, तद उपाधि वाला हो जाता है, पर शुद्ध है जिसे शुद्ध तत्व है ना प्रकृति, पहले शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व होने के कारण वहाँ ज्ञान देव का तो बना रहता है, यही तो तत्व हो जाता है, सारा होती है और वहां तो सत्ता मात्र ये अपने आप हो रहा है, तो नियंत्रण माने अवभाषित है ना अवभाषिका प्रकृति, प्रकृति को ने गुणात्मिका यानी वाक्या माया ये सूर्य से सकराकर यह उत्पन्न करते सकराकर के जगत को उत्पन्न करते कैसी, तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे मायावी से अधिष्ठित जो माया है ना, माया एक विद्या है, और मायावी में रहेगी तभी तो काम करेगी, पुस्तक में रहेगी तो थोड़ा काम करेगी। ये ध्यान आपका पुस्तक में रहेगा तो नहीं काम करेगा, पर आपके हृदय में रहेगा तो काम करेगा। ऐसा मायावी से अधिष्ठित जो माया है वो माया आपके सामने विभिन्न प्रकार के रूप में खड़ी हो जाती है, जगत का रूप खड़ा कर देती है, वृक्ष बना देगी, फल दिखा देगी, आपको दे देगी, आप खाएंगे, इसी प्रकार जो है परम मायावी जो परमेश्वर है उस परमेश्वर के अधिष्ठित जो माया है वो जरा गरम हुई है। परमेश्वर अधिष्ठित माया से अलग माया भी सत्ता तो है नहीं है, माया की सत्ता अलग नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं माया के मायावी, मायावी की सत्ता में माया है। अच्छा, मायावी की माया से अलग तरीके में उपासना करके प्रार्थना कर लेते हैं, सत्ता तो अलग ही है। नहीं नहीं अलग है, अलग कहा, जब उसका कार्य दिखाई देता है तब उस उपासक के अंदर माया वो मालूम होती है, किसी का वो किसी उपासक के दिन होगा। साधारण व्यक्ति है वो उपासना नहीं किया तो माया नहीं बने, उपासना करेगा तो अरे उपासना करेगा तो उपासना के जो माया आएगी वो उसी के अंदर रहेगी, तो बाहर कहाँ हो, आने से पहले तो अलग से आने के पहले हो चाहे उसकी अलग सत्ता नहीं रहेगी, आने के पहले ऐसा नहीं है कि कहीं है वहाँ से उठा कर दी जाए, उसी के अंदर अनभिज्ञ व्यक्ति थी और वह अभिज्ञ बस इतने हो। आपके अंदर सारी माया सारी विद्या चेतन में चेतन आते थी, सारी सारा ज्ञान सारा शक्ति तो अलग नहीं है, चेतना से आपने साधन से उसकी अभिज्ञ की, जैसा जैसा आप साधन करते हैं उतनी उतनी मात्रा जितनी मात्रा में अभिव्यक्ति होगी उतने आप सकते अपने आप पर है सब, क्योंकि वो भूत सिद्ध करने के लिए बैठा है, भूत सिद्ध करने के लिए तो भूत सिद्धि की भी शक्ति उसके अंदर नहीं है। हम कहते हैं कि देखो पर्दे में सब शक्ति नहीं होने पर जैसा प्रकाश फेंकेंगे वैसे आकृति दिखेगी, जितना प्रकाश फेंकेंगे उतनी प्राकृति दिखेगी, दिन के माध्यम से क्या कहते हैं प्रकाश कृष्ण और या तो देखो प्रकाश फेंकते हैं कि नहीं, तो प्रकाश तो है ही है ना, तो किसी माध्यम से फेंकेंगे तो उतने दिखेगी। ऐसे संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण जो है वह शक्ति यह फेंकन पर जिस माध्यम के जैसे जिस जैसा बल्ब लगाएंगे वैसा प्रकाश नहीं होगा, पर प्रकाश का संयोग भी इसी प्रकार ये जो कलाओं के द्वारा जितनी उतनी अभिव्यक्ति होती है उतना उतना उसको फल होता है, पर है इसका सब जो शक्ति से बात करते हैं तो आवरण है अज्ञान इतने तो क्या है। अब अज्ञान में जितना ज्ञान उत्पन्न होता है उतना उतना खुलता है उसके जैसे ये बता दिया कि जो है सूर्य से कचरा है, इसलिए माया जो है कल्पित जगत हो गया इस प्रकार माया मायावी अधिष्ठित जो है, और मैं तो केवल कुछ भी नहीं करता हूँ खाली उसको प्रकाशित बात करता हूँ, मैं खाली प्रकाशित बात करता हूँ। एक गुना क्या हेतु है यहाँ अध्यक्षत्व निमित्त है, अध्यक्षत्व रूपी जो निमित्त है ना इसी निमित्त से जगत विचित्रम परिवर्तते, जगत जो है वो परिवर्तते, जगत जो है वो अध्यक्षत्व रूपी जन्मादि छल विकार वाला जो है सृष्टि होता है। एक शंकराचार्य जी का श्लोक है जिसकी टीका करो अब अत्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारण है अत्य पहले के बार आया हाँ वही अत्य द्वैतेन्द्र जालस्य अत्य द्वैतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारण अज्ञानम तदुपाश्रित ब्रह्म कारण मनुष्य है। ये जो वही तीन प्रजा है ना, उसका उपादान।